ذكر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم، أستعيذ بالله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, yaklaşan Kurban Bayramı'nın eşiğindeyiz, yakınındayız. Allahu Teala bu güzel günlerde, mübarek günlerde cümlemize, bütün ehli imana Rabbimizin razı olduğu ameller işlemeye hepimizi muvaffak eylesin. Onun razı olduğu amellere, onun rızası olan, rahmetini celbedecek olan fiiller işlemeye Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Allah nasip ederse haftaya bayram olacak. Bir bakıma iki bayram bir arada idrak edilmiş olacak. Önce bayram namazını kılacağız. Arkasından kurbanlarımızı kesmeye başlayacağız. Belki kurban işleri bitmeden cuma namazı yaklaşacak. Aynı gün cuma namazını da kılmış olacağız. Bir haftamız var. Allahu Teala alemi İslam'ın şu zor gününde, şu çetin gününde Allah'ın sevdiği kullarının keseceği kurbanlar hürmetine alemi İslam'ı yeniden var olmaya, yeniden yeryüzüne hakim olmaya muvaffak eylesin inşallah. Kardeşler, müminler, yeryüzünde meydana gelen hadiseler, olaylar, eylemler her geçen gün biraz daha ispat ediyor ve açıkça gösteriyor ki yeryüzünde insanların barış içinde yaşaması için, huzur içinde yaşayabilmesi için, tek kelimeyle insanların insan olarak yaşayabilmesi için yegane çare, vazgeçilmez bir çare olarak yeryüzüne dini celili İslam'ın mutlaka hakim olması lazım. Her geçen gün olaylar, fiiller, hadiseler, felaketler, musibetler bu hususu biraz daha açıklıyor, biraz daha ispat ediyor. Alemi İslam dediğimiz, yani Müslüman toplulukların yaşadığı yeryüzünün muhtelif yerlerinde yaşayan Müslümanların başına gelen bütün musibetler, başlarına gelen bütün afetler, musibetler, sıkıntılar, sosyal afetler biraz incelensin, araştırılsın, görülecektir ki Allah'ın dininden, Allah'ın nizamından, kitabından uzaklaştıkça bu musibetler yoğunlaşıyor. Dünya hayatı yaşanmaz hale geliyor. Sarsıntılar artıyor, sıkıntılar artıyor. İnsanların hayattan alacağı zevk ve saadet azalıyor. İnsanlar ne kadar kalabalıklar haline gelseler de yalnızlık içinde kalıyorlar. Bir toplum içindeyiz ama birbirini seven insanlar gittikçe azalıyor. Birbirine inanan, birbirine güvenen, birbirine sığınan, birbirine sarılan insanlar, soruyorum size, gittikçe azalıyor mu, azalmıyor mu? Sebep, dini değerlerden, İslami değerlerden uzaklaşmaktan kaynaklanıyor. Ehli küfrün zararları, tuzakları, hileleri her geçen gün Müslümanları biraz daha sıkıştırıyor. Biraz sonra açıklamaya çalışacak olduğum ayet-i ilahiye gösterecektir ki bütün bunların sebebi ilahi hükümlerden uzaklaşmış olmaktan kaynaklanıyor. Bakınız, önce ayet-i kerimeye anlaşılacak şekilde bir mana vermeye çalışayım. Ondan sonra da ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar bunun açıklamasına gayret edeyim. Kardeşler, okuduğum veya şimdi okuyacağım ayet-i ilahiye Maide suresinin 105 numaralı ayetidir. 105. İnşallah hepinizin evinde birer Türkçe Kur'an-ı Kerim tefsiri vardır. Gidip oradan rahatlıkla bir kere de kendimiz okuyabiliriz, kendimiz araştırabiliriz ve bu mübarek ayeti Kur'aniyeyi kendimizle okumak suretiyle zihinlerimize perçinleyebiliriz. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Hemen hemen birçok ayetler böyle başlıyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmek bahtiyarlığına nail olan insanlar. Ey iman etmek şerefine nail veya mazhar olanlar. İman etmek bir şereftir. İman etmek bir ayrıcalıktır. Bakınız, yeryüzündeki insanların içinden kendisine hidayet nasip olanlar, kendisine iman etmek nasip olanlar, kendilerine Müslüman olmak nasip olan insanlar Allah katında ayrıcalık içinde bulunurlar. Ayrı yerleri vardır, ayrı mekanları vardır. Birdenbire iman edince cehennemlik olmaktan ayrılıyor. Neticede siz söyleyin ne oluyorsunuz? Cennetlik oluyorsunuz. Allah iman edenleri cehennemden çıkarıyor, cennet. Bu bir ayrıcalık mıdır, değil midir? Siz söyleyin. Ayrıcalıktır. Allah iman edenleri iman etmeyenlerden ayırıyor. Nasıl ayırıyor? İman etmeyenleri ebedi sonsuz cehennemde, iman edenleri cehennemden alıp cennete alıyor, cennete çekiyor. Bu bir ayrıcalık değildir de nedir? Siz söyleyin. Ya eyyühellezine amenu, ey ebediyen cehennemde kalmayacak, neticede mutlaka cennete ve cennetteki nimetlere ulaşacak olan insanlar. Ya eyyühellezine amenu, ey Allah'ın seçtiği insanlar, ey Allah'ın sevdiği insanlar, ey Allah'ın kendilerine ayrıcalık tanıdığı insanlar, ey değerli insanlar, ey şerefli insanlar, ey sorumlu insanlar, ey şuurlu insanlar. Bakınız ne kadar mana genişliği ortaya çıkıyor. Ya eyyühellezine amenu. Ve arkasından bir hakikat geliyor. Aleyküm enfüseküm. Bakın iki kelimedir. Aleyküm enfüseküm. İki kelime. Ama tefsir kitaplarına bakınız, şu iki kelimeye verilen mana 200 sayfa. 200 sayfa. Yani şu Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğü kadar sayfaların büyüklüğünü görüyorsunuz. Şu iki kelimeye yüklenen mana tam böyle 200 sayfadır. Tefsir. Kur'an tefsiriyle okunur. Kur'an tefsiriyle anlaşılır. Aleyküm enfüseküm. Aman ya Rabbi, iki kelime. Ama 200 sayfalık manası var. 200 sayfalık tefsiri var. Ne demek? Yani bunun manası hemen anlaşılır şekilde çok kısa. Manası nedir? Aleyküm enfüseküm. Ey müminler, evvela siz, bakın enfüseküm nefis kelimesi, nefsinizi, yani kendinizi Allah'ın dinine, Allah'ın hükmüne, Allah'ın kitabına kendinizi uydurmaya çalışın. Evvela siz kendinizi hesaba çekin. Aleyküm enfüseküm. Evvela siz sizi murakabe edin, muhasebe edin, muhakeme edin. Evvela siz sizden başlayın. Yani Allah'ın muhatabı olarak evvela siz kendinizi, kendinizle hesaplaşın. Ne kadar Müslümanım, ne kadar müminim, İslam'ı yaşayabiliyor muyum, İslam'ın esaslarını uygulayabiliyor muyum, Allah'ın kitabına kendimi uydurabilmiş miyim? Bakınız. Bırakın başkasını, bırakın etrafı, evvela siz kendinizle hesaplaşın. Dininizi, inancınızı, İslam'ı bir bütün olarak anlayabiliyor musunuz? Yaşayabiliyor musunuz? Tatbik edebiliyor musunuz? Evvela kendiniz kendinizi bir muhasebeye çekin, murakabeye çekin, kendi kendinizi çekip çevirin. Evvela kendinizi İslami çizgiye, Kur'ani çizgiye çekip getirin. Aman ya Rabbi, ne kadar geniş manası var bu ayetin. Ne ölçüde İslam'a uygun yaşıyorsunuz, ne ölçüde uygun yaşamıyorsunuz. Müminler, insanlar Kur'an okuyarak cennete gitmeyecekler. Bakın bu sözüme dikkat edin, birdenbire belki size çok çarpıcı gelecek. İnsanlar Kur'an'ı okuyarak değil, Kur'an'ı okuyarak cennete gitmeyeceksiniz. Kur'an'ı anlayarak, Kur'an'daki hükümleri yaşayarak cennete gideceksiniz. Lütfen sözümü yanlış anlamayın. Kur'an okuyarak cennete gidilmez. Kur'an yaşanarak cennete gidilir. Kur'an tatbik edilerek cennete gidilir. Dünyadaki hayatımızı Kur'an'a uydurduğumuz kadar cennet nasip olacak. Aleyküm enfüseküm. Ne ölçüde Kur'an'a uygunsunuz? Ne ölçüde Kur'ani direktiflere, emirlere, esaslara, usullere, hükümlere, hudutlara ne ölçüde uygun olup olmadığınızı evvela siz kendiniz kendinizi hesaba çekin. Aleyküm enfüseküm. Aleyküm enfüseküm. Aleyküm enfüseküm. İki kelime. Ama mana çok. İslam'ı yaşamak yahut yaşamamak. Olmak veya olmamak dedikleri gibi. Eğer İslam'a Allah'ın dinine, Allah'ın esaslarına, hükümlerine, hudutlarına, haram helal sınırlarına itaat ederseniz, dikkat ederseniz, itina eder, özen gösterirseniz, nefsinizi, canınızı, malınızı, mülkünüzü, mülkiyetinizi, hürriyetinizi, zürriyetinizi Allah'tan yana, İslam'dan yana, İslami değerlerden yana koyarsanız hiç merak etmeyin. Bakın ayet devam ediyor. La yadurrukum men dalle, sapıtmış olanlar, kafir olanlar, zalim olanlar, katil olanlar, hain olanlar size hiçbir şekilde zarar veremez. Şu ayet-i kerimeye bak. İmam arkadaşa ver, mihraba. Ne olur Müslümanlar, şu Kur'an'ı iyi anlamaya çalışalım. La yadurrukum men dalle izehtedeytüm. Siz İslam'a sarıldığınız müddetçe, İslam'ı yaşadığınız müddetçe, İslami esasları uyguladığınız müddetçe, İslam hükümlerini, ilahi hükümleri yaşadığınız müddetçe, ayeti okuyorum, la yadurrukum, hiçbir zalim, kafir, hain size zarar veremez. La yadurrukum, sizi zarar altına sokamaz. Siz zararlı çıkmazsınız. La yadurrukum, siz zararlı çıkmazsınız. İslam toplumu zararda olmaz. Müslüman toplum zararda değildir, kârdadır. Mutlaka düzdedir, hakikat içindedir. Zararı, ziyanı yoktur. La yadurrukum. Şu ayet ne kadar muhteşem ya Rabbi. Bakınız, haramlara dikkat eden insanlar, günahlardan sakınan insanlar, Allah'ın hükümlerine riayet eden, itaat eden, ibadet eden insanlar, vallahi sapıklıktan kolay kolay zarar görmez. Sapıklar zarar veremez, zalimler zarar veremez. Her halükarda Müslüman zarardan uzaktır, zararda değildir. Her halükarda, her şartta, her mekanda, her ortamda eğer İslam'a sarılmışsa, eğer İslami çizgide gidiyorsa, sırat-ı müstakime dikkat ediyorsa, ihdine sıratel müstakim ayeti ilahiyesine sadık kalmışsa, o Müslüman her halde kârdadır, zararda değildir. Evet. Buna bazı canlı örnekler verilebilir. Çok sayısız örnekleri var, misalleri var. Hepsini sayıp burada söylemeye, sayıp sıralamaya vaktimiz müsait değil. Bakınız zaman hızla akıyor. Ezan-ı Muhammedi yaklaştı. Mesela şimdi koskoca Amerika'yı, koskoca Amerika'yı birinci derecede tehdit eden, rahatsız eden, perişan eden bir hadise var. Amerika'yı. Aynı şekilde Avrupa'yı. Ya hocam, hiç Amerika'yı rahatsız eden olabilir mi? Amerika süper devlet. Öyle diyorlar. Kim Amerika'yı rahatsız edermiş? Kim Amerika'yı rahatsız edebilirmiş? Öyle ya, süper devlet. Niye, siz duymuyor musunuz, işitmiyor musunuz? Amerika'nın bir numaralı meselesi, sıkıntısı, belası, musibeti, uyuşturucu diye bir hadise var mı yok mu? Uyuşturucu. Afyon, morfin, kodein, efendim vesaire, ne kadar uyuşturucu madde varsa Allah Amerika'nın belasını vermiş. 100 Amerikan vatandaşının 70'i, 100 kişide 70 kişi eroine, kokaine, kofeine, bilmem ne pisliğe, uyuşturucuya bulaşmış, bulaşmış, bulaşmış. Hadi kurtulun bakayım. Ta Amerika kıtası nerede? bizim cennet vatanımız Türkiye nerede? Vallahi Amerikan Kongresi karar alıyor, Türkiye'ye afyon ekiminde ambargo kararı gönderiyor. Türkiye'de, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Amerika'nın izni, Amerika'nın müsaadesi olmadan haşhaş, yani afyon haşhaş ekebilir mi, ekemez mi soruyorum. Vallahi ekemez. Amerika resmen emrediyor. Ey Türkiye Cumhuriyeti, senin ne kadar toprağın, tarlan, ziraatın, ekimin, toprağın haşhaş ekmeye ne kadar müsait olsa ben müsaade etmem, ambargo koyuyorum. Benim istediğim kadar ekeceksin, istemezsem afyon ekemezsin diyor. Resmi karar var. Ambargo. Vaktiyle Afyon vilayetimizde, biliyorsunuz Afyon vilayetimizde, zaten ismi üzerinde öyle değil mi? Afyon ne demek? Afyon haşhaş demek. Eroinin asıl maddesi haşhaş. Afyon'da ekiliyordu bir zamanlar. Sonra Amerika yasakladı. Ta oradan emretti, bizim hükümet yasakladı. Afyon'da yoğun şekilde haşhaş ekilirdi. Afyon uyuşturucunun ham maddesi. Bir gün Amerika'dan bir heyet kalkıp geliyor. Bakın, dikkatinizi rica ediyorum. Ayet-i Kerime'nin manası bakımından söylüyorum. La yedurrukum men dalle izehtedeytüm. Siz İslam'ın emirlerini, hükümlerini, haramlarını, sınırlarını, hudutlarını uygularsanız, Allah'ın emrine uygun, hükmüne uygun hareket ederseniz, sapıklık veya sapıklar size zarar vermez. La yedurrukum. Ayet. Amerika'dan kalkmış bir heyet gelmiş Afyon'a. Neye geliyorlar? Bakalım demişler şu Afyon'a, Türkiye'de Afyon'a gidelim de şu afyon eken, haşhaş eken insanları yakından görelim hele. Ne biçim adamlar? Amerika'da haşhaş kullanan, afyon kullanan, eroin kullanan adamlar belli. Ne oluyor? Hepsi sapıtmış. Elleri titriyor, krize giriyorlar, çıldırıyorlar, çatlıyorlar. İnim inim inliyorlar. O uyuşturucu krizine girdiği zaman o insan tanınmaz hale geliyor. Allah kimseye vermesin. Felaket bir şey. Amerika'da gençler bulaşmış, üniversite camiası bulaşmış, insanlar uyuşturucudan dolayı Amerika muazzam, rahatsız, perişan, uyuşturucuyla mücadele için Amerikan hükümeti, Amerikan devleti milli savunma bütçesinden sonra en büyük bütçeyi uyuşturucuyla mücadeleye harcıyor. Milli savunma bütçesinden sonra en büyük masrafı uyuşturucu alanında kullanıyor. Yine önüne geçemiyor. Yine önleyemiyor. Almış başını gidiyor. Ortaokulda çocuklar dahi kokain içiyor. Ortaokulda. Şu anda Amerika'da arkadaşlarımız var. Hoca arkadaşlarımız var. Araştırmacı yazarlarımız var. Müslüman arkadaşlar var. Sık sık görüşüyoruz. Daha biraz evvel telefonla görüştüm. Hocam diyor, Amerika'da ortaokullara kadar kokain, yani uyuşturucu yayıldı. Ortaokuldaki çocuklar bile vallahi kokain içiyor. Hadise toplamdadır. Bir felaket. Önüne geçemiyorlar. Gelmişler ta Afyon'a, bizim vilayetimize. Bakalım demişler, Afyon'da sağlam bir tane genç var mı? Sağlam insan var mı? Hani ekiyorlar ya haşhaşı, içiyorlar zannediyor, kullanıyorlar zannediyor. Hele bakalım Afyon'da bir tane aklı başında adam var mı? Merakla geliyorlar. Bir de bakıyorlar ki Afyon'da hiç kimsede bir anormallik yok. Hiç kimse uyuşturucuya bulaşmamış. Ekiyor, söküyor, topluyor ama kimse ağzına almıyor, burnundan çekmiyor. Kimse kullanmıyor. Kimse çarpık değil, kimse sapık değil, kimse eroin nedir kullanmamış. Ağzına almamış, tadına bakmamış, tanışmamış, buluşmamış, kullanmamış. Şaşkınlık içinde kalıyorlar. Yahu diyorlar, nasıl olur? Ta Afyon'dan Amerika'ya afyon geliyor, haşhaş geliyor, uyuşturucu geliyor. Bizde sağlam insan kalmadı. Kullananlar krize girdi, çıldırmaya başladı. Size hiçbir şey olmamış. Sizin halinizde hiçbir değişiklik yok. Nasıl korundunuz? Nasıl bu hale geldiniz? Nasıl bu belaya bulaşmadınız? Nasıl bu zarara girmediniz diye soruyorlar. Kime sordularsa bir tek cevap veriyor. Dinimizde, İslam'da uyuşturucu kullanmak haramdır. Harama kimse yaklaşmaz diyorlar. Gördünüz mü korunmayı? Gördünüz mü korunmayı Müslümanlar? Dinimizde uyuşturucu kullanmak haramdır diyor. Biz kullanmayız. Allah yasak etmiş. Hazreti Muhammed Mustafa yasak etmiş. Dinimiz yasak etmiş. Bizde uyuşturucu kullanılmaz diyor. Demek ki dininize bağlı kaldığınız müddetçe zararda değilsiniz. Öyle mi değil mi? Soruyorum size. Dinine bağlı olan adam vallahi zararda olmaz. Dinini yaşayan Müslüman zararda olmaz. Dininin icaplarını yerine getiren Müslüman dünyada da kârdadır, ahirette de kârdadır. Öyle mi değil mi Müslümanlar? Misal çok. Çok yakından bir misal daha arz edeyim. Hani dünyayı uyuşturucudan sonra en şiddetli şekilde rahatsız eden bir musibet daha var. Bir musibet daha var. Nedir? AIDS, dört tane harfin bir araya gelmesiyle ifade edilen bir hastalık var. Ne diyorlar? Siz söyleyin. AIDS. AIDS. AIDS diye okunuyormuş. Amerika'yı kırıp geçiriyor. Ünlü şarkıcılar, ünlü sanatçılar, ünlü oyuncular, ünlü efendim Hollywood yıldızları bu pislikten ölüyor. Hepiniz biliyorsunuz. AIDS hastalığı Avrupa'yı kırıp geçirmeye başladı. Afrika yine hakeza. Şimdi bütün dünya panik içinde. Kandan geçiyor. Kan, en çok kandan. Bir kanı alıp öbür adamın vücuduna kan verirken o kandan AIDS hastalığı geçiyor. Biliyorsunuz. Cumhurbaşkanları yeryüzünde panik içinde. Evvelki sene ben kendimden misal veriyorum. Kendi muhitimden misal vereyim. Şu ayet-i kerimenin manası bakımından söylüyorum. La yadurrukum men dalle izehtedeytum. Maide suresinin 105. ayeti. Gidin okuyun. Siz İslam'ın icaplarını yerine getirdiğiniz müddetçe hiçbir sapıklık size zarar vermez. La yadurrukum Arapça zarar vermez. Darra yadurruz darar. Datla yazılıyor. Biz Türkçe'de z ile okuyun. Zarar. Aslı darar diye geçer. Tahtakale esnafından Kayserili değerli bir tüccar arkadaşımız ani olarak rahatsızlandı. Tanıdığımız bir insan, sevdiğimiz bir insan. Hemen hastahanelerden birisine kaldırıldı. Oldukça mütehassıs ve Müslüman bir doktor kardeşimiz müdahale etti. Derhal ameliyata aldılar. Ameliyat olması lazım. Ameliyata karar verdiler. Ancak ameliyat esnasında bazı sıkıntılar olabilir diye tıp dilinde komplikasyon diyorlar. Komplikasyon, ani bir durum ortaya çıkar, kanama olur, kanama, kan kaybedersiniz. Hemen yanı başında o kaybettiği kanı hastaya vermek için şişelerle kanın bulunması lazım. Kan verilmesi lazım. Doktor dedi ki bana 6 şişe kan getirin. 6 şişe kan getirin. Durumları da iyi. İyi bir tüccar, iyi bir esnaf. Hemen gittiler, parasını yatırdılar. 6 şişe kan geldi. Ne olur Müslümanlar dikkatinizi toplayın. Meseleleri anlamamız lazım. Çok önemli. İslami açıdan önem arz ediyor. 6 şişe kan geldi. Ameliyat başlıyor. Hasta ameliyata alınmış. Doktor arkadaşımız dedi ki ben bu kanı kullanamam. Getirdiğiniz bu kanı kullanamam. Bunda vebal var. Manen sorumlu olurum. Niçin? Bu kanın AIDS raporu var mı yok mu? Bu kanın içinde AIDS mikrobu olup olmadığının testi ve raporu nerede? Niye raporu yok bunun dedi. Yoktur diye bir rapor istedi. Raporu yok, getirmemişler. Yok dediler böyle. Ben kullanamam dedi. Manen sorumlu olurum. Gidin acele bu kanı bir laboratuvarda tahlil edin. Ve bunun içinde AIDS olup olmadığın raporunu getirin dediler. Dedi. Hemen gittiler. En yakın bir laboratuvara, en hızlı, en teknik bir laboratuvara gittiler. Rica ettiler. Laboratuvar dedi ki 3 günden evvel rapor veremeyiz. Uzayacak, çok sırada bir sürü kan var. Halbuki hasta ameliyata alınmış durumda. 3 gün değil, 3 dakikaya tahammülü yok. Geldiler dediler ki doktor bey mümkün değil. 3 günden evvel rapor veremeyiz diyorlar. Ne olur rica ediyoruz bu kanı kullanın. Doktor hem Müslüman olduğu için hem de mütehassıs olduğu için direniyor. Ben vebale giremem. Ya bu kandan bu hastaya AIDS bulaşırsa Allah'a nasıl hesap veririm? İnsan hayatıyla oynuyorsunuz, kolay mı? Yalvardılar, yakardılar, çaremiz yok. Doktor hasta gidiyor, doktor. Doktor da çaresiz kaldı. Dedi ki aynen şunu söyledi. Gidin Fatih'te Kur'an kurslarından bir tanesinden çocuklardan sıfır grubu RH pozitif kan getirin. Kur'an kursundan getirirseniz vallahi tatbik ederim dedi. Kur'an kursundan. Çaresiz kaldılar. Gidip bir Kur'an kursumuzdan 6 şişe kan getirdiler. Doktor tereddütsüz aynen uyguladı. Kur'an kursunda bu pislik olmaz dedi. Zina olmaz, fuhuş olmaz, kadın olmaz, öpüşmek olmaz, sevişmek olmaz, şu olmaz, bu olmaz. Bu çocuklar korunmuştur. La yadurrukum men dalle izehtedeytum. İslam'ı hakkıyla yaşarsanız hiçbir şey size zarar veremez. Haramlardan sakınırsanız, günahlardan korunursanız, vallahi yeryüzünde asla zarara, ziyana, felakete, musibete, fitneye, fesada uğramazsınız. Allah söz veriyor. Allah sözünde durandır. Allah sözünden dönmeyendir. Allah vaadinde haktır. İnne vaadallahi hakkun. Allah neyi söz vermişse o muhakkak olacaktır. İslam bir garantidir. Toplumumuzun garantörü İslam'dır. Hiçbir felsefe, hiçbir siyasi rejim, felsefi rejim bu milletin garantisi olamaz. Milli birliğimizin hamuru İslam'dır. Soruyorum size, milli birliğimizin, milli varlığımızın, hayatımızın, hayatta oluşumuzun, ayakta kalışımızın yegane sebebi, mayası, hamuru soruyorum, İslam mı değil mi? İslam'dır. İnsanlarımızı birleştiren, paylaştıran, tanıştıran, kaynaştıran, birlik haline getiren İslam'dan başka bir maya, İslam'dan başka bir temel var mı siz söyleyin. Yok işte. Bunun en güzel tablosunu, en güzel manzarasını Alparslan Türkeş'in cenaze töreninde açık açık gördü bütün millet. Gördünüz mü, görmediniz mi? 2 milyon insan. Ne olursa olsun biz karakterleri münakaşa etmiyoruz. Siyasi bir gerekçeyle de konuşmuyorum. Gördünüz o karda, o kışta, o kıyamette, o fırtınada, o yağan karın altında, o müthiş dumanlı, karlı, fırtınalı havada normal bir insan 10 milyon verseniz 10 dakika bekleyemeyeceği o soğuk havada 2 milyon insan o cenazenin peşinde ve etrafında ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diyerek yürüdü mü yürümedi mi? İslam'ı gördünüz mü? İslamiyeti gördünüz mü? Ölen kim olursa olsun mühim değil. Türkiye'nin bir tek gerçeği var. Türk halkının Türk Müslümanlarının bir tek gerçeği var, o da İslam. İslam, Allahu Ekber. Ankara'nın semaları tekbirden çınladı mı, çınlamadı mı? Siz İslam'a bakın, siz İslamiyet'e bakın. Millet o ölüyü, o ölü istese de istemese de ölmüş gitmiştir. Onun hakkında bir şey konuşmuyoruz. Ama o ölüyü Müslüman milletimiz anafor gibi İslam'ın içine, tekbirin içine, besmelenin içine, Allah kelimesi içine çekti mi çekmedi mi? Vakum gibi, vakum gibi, vakum gibi. Çekti mi çekmedi mi? Siz buna bakın. Bu milletin gerçeği İslam'dır. Bu milletin bir tek gerçeği var, o da İslam'dır. Vallahi laiklik değildir. Vallahi falan değil, filan değildir. Bu milletin davası İslam'dır. İşte Ankara'daki cenazede bunu gördünüz, gördünüz, gördünüz. Keşke bunu anlasalar. Keşke bunu Çankaya anlasa. Keşke bunu Ankara anlasa. Keşke bunu herkes anlasa. Keşke bunu silahlı kuvvetler anlasa. Keşke bunu Genelkurmay Başkanlığı anlasa. Milletin bir tek meselesi var İslam. Milletin bir tek gerçeği var İslam. Milletin bir tek mayası var İslam. Milli bütünlüğün bir tek hamuru var İslam. İslam, İslam. İnneddine indallahil İslam. Bir tek ülkü var İslam, bir tek türkü var İslam, bir tek ses var İslam, bir tek seda var İslam, bir tek mana var İslam, bir tek hakikat var İslam. Cenaze törenine ibretle bakmadınız mı? Bu millet bunu istiyor, millet İslam'ı istiyor. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Bakın hepsinde de Allah var. Ya Allah, Allah, Bismillah, Allah, Allahu Ekber Allah. Allah'tan başka bir gerçek yok. Niye bunu anlamak istemiyorlar? Niye bunu anlamak istemiyorlar? Niye bunu anlamak istemiyorlar da hala Kur'an kursunu kapatmakla, hala İmam Hatip okullarını kapatmakla bir takım zalimler meşgul oluyor? Ne istiyorsunuz milletten? Ne istiyorsunuz milletten? Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yadurruküm men dalle izehtedeytüm. Olaylar çok ibret vericidir. İşte baş bu Türkeş. Allah rahmet etsin. Sonunda musalla taşına 80 sene sonra uzandı. Ve herkes, yüz binlerce insan cenaze namazı kılarken hiç kimse başbuğ niyetine demedi. Ne dedi siz söyleyin? Er kişi niyetine. Niye ibret almıyorsunuz? Vallahi en büyük ibret musalla taşındadır. En büyük kitap musalla taşına konan cenazedir. En büyük ibret alınacak kitap. Okuyun o kitabı. Çankaya'dakiler de musalla taşına geldiği zaman Cumhurbaşkanı'nın niyetine denmeyecek cenazede. Ne denecek siz söyleyin. Er kişi niyetine. Hey gidi yavrum hey. Hey gidi gafiller hey. Bakın ve ibret alın. Bakın ve örnek alın. Bakın hizaya gelin. Bakın insan olun. Bakın Müslüman olun. Genel başkan niyetine, başbakan niyetine, cumhurbaşkanı niyetine, müsteşar niyetine diyor musunuz? Hepsi geliyor bir tek kelimeye bağlanıyor. Her kişi niyetine. Allah'ım, Allah'ım bu millet ne olacak? Niye bu millet ibret almıyor? Niye bu başımızdakiler, niye bu Ankara'dakiler, niye bu Çankaya'dakiler niçin ders almıyor, niçin örnek almıyor, niçin ibret almıyor? Mezarın başında tekbirden başka, Allah'tan başka bir şey var mı? Hiçbir Müslümanın mezarında Mozart'ın, Beethoven'ın senfonisi çalındı mı? Caz, cuz, caz, cuz. Hani senfoni? Hani 9. senfoni? Hani Çağdaş Türkiye? Hani Çağdaş Türkiye manzarası? Gel de mezar başına bak. Hangi Çağdaş Türkiye? Türkiye'nin bir tek gerçeği var İslam. Onu elinden alamazsınız. Vallahi İslam'ın aleyhinde olanlar milletin varlığıyla bütünlüğüne ihanet ediyorlar. Dini İslam'ın aleyhinde olanlar açıkça söylüyorum vallahi vatan hainidirler. Milli birliğimizi parçalamak istiyorlar. Milli varlığımızı yok etmek istiyorlar. İşte mezarbaşı, işte Ankara'daki Beştepe'deki cenaze merasimi. Kimmiş milleti bütünleştiren, neymiş Müslümanları birleştiren, neymiş Türkleri birleştiren, neymiş insanları bir araya getiren? Hadi söyleyin, İslam'dan başka varsa söyleyin, laikliği söyleyin, sosyalizmi söyleyin, faşizmi söyleyin. Hayır, hiçbirisi yok, İslam'dan başka maya yok. Hadi söyleyin. Ne maddi servet, ne makam, ne şöhret. Hiçbir şey çare olamıyor. İşte bundan bir süre önce televizyonlardan bilmem hangisinde yüksek bir maaşla sunuculuk yapan fiziki güzelliği yerinde bir kadın kafasına bir kurşunu sıkıp ölüp bu dünyadan ayrılmadı mı? Bakınız, tek kurşunla hayatına son veriyor. Bu tek kurşunla hayatına son veren kadın, bir araştırın Allah aşkına. Sosyologlar araştırsın, psikologlar araştırsın, insan bilimciler, siyaset bilimciler, toplum bilimciler araştırsın, araştırma yapınız. Bu kadın niçin kendisini tek kurşunla vurdu, öldürdü? Bir bakıyorsunuz, Kanlıca'da muhteşem bir yalıda oturuyor. İstanbul Boğazı'nın en müstesna yeri Kanlıca'dır. Muhteşem bir yalıda oturuyor. Tek kurşunla hayatına son veren kadın. Bir bakıyorsunuz altında 14 milyarlık kurşun geçirmez BMW arabası var. En mükemmel araba. Bir bakıyorsunuz küçüklüğünden, çocukluğundan beri artistlik yapan en yakışıklı bir erkekle evli, kocası en yakışıklı bir adam. Sunuculuk yaptığı televizyonda 2,5 milyar maaş alıyor. 2,5 milyar maaş. Fiziki güzelliği yerinde, makyajı yerinde, yalısı, villası, kadillahı, arabası, maaşı, maişeti, hayatı, maddesi, her şeyi yerinde. Ama bir şey yerinde değil. İmanı yok, imanı yok, imanı yok. Tek kurşunla vurdu, kendisini öldürdü. Öyle mi değil mi soruyorum canınıza. Hadi açıklayın bakayım. Açıklayın bana hayatın ne olduğunu. Hayatın gayesi, hayatın manası, hayatın hedefi nedir söyleyin. Yalıya ulaşmış, villaya kavuşmuş, kadillaha kavuşmuş, 14 milyarlık arabaya kavuşmuş, kavuşamadığı bir şey kalmamış, maddeten her şey tamam ama niçin öldü, niçin tek kurşunla hayata son verdi? Araştırın Müslümanlar, Allah'tan korkun Müslümanlar. Siz imanı vermezseniz, siz imanı aşılamazsanız, siz İslam'ı elinden alırsanız, onun hayatına İslam'ı vermezseniz, gündüz hayatına, gece hayatına İslam'ı, Allah'ı, kitabı, ahireti, Muhammed Mustafa'yı vermezseniz, o hayatın hiçbir kıymeti kalmıyor, tek kurşunla vurup gidiyor. Nasıl gençliğe ayakta tutacaksınız? Nasıl hayatta kalacaksınız? Nasıl milli varlığı, milli bütünlüğü neyle sağlayacaksınız? Şimdi kalkmışlar, rejim buhranı var, rejim... Ulan ne rejim buhranı? Milletin geçim buhranı var. Geçim, geçim. Hayvan herif. Milletin geçim 80 milyon lira bir sığır. Bizi bu hale getirenleri Allah ebediyen azap altında tutsun. Bir sığırı 180 milyona çıkaran sistem yerin dibine batsın. Ben böyle sistem istemiyorum. Böyle rejim istemiyorum. Avrupa'da Hristiyan insanlar, eşcinsel insanlar, pislik insanlar, kilosu benim paramla Hollanda'da kilosu 150 bin liradan et yiyorlar. Benim şu temiz insanım, benim şu Türk insanım, benim şu Müslüman insanım 700 bin liraya et alıp yiyemiyor. Yuh olsun böyle rejime, yuh olsun böyle sisteme. Ben böyle sistem istemiyorum. Almanya'da fert başına milli gelirden, milli hasıladan, ihracattan, ithalattan, imalattan, üretimden, milli hasıladan bir alkolik Alman vatandaşının fert başına 30 bin dolar düşüyor. Türkiye'de 1800 dolar zor düşüyor. Benim insanımı bu hale getirenleri Allah affetmesin inşallah. Benim insanımı bu hale getirdiler. Almanya'da fert başına 30 bin dolar, Türkiye'de 1800 dolar. Çağdaş Türkiye. Neresi çağdaş lan bu memleketin? Çağdaş Türkiye. Böyle çağ olur mu? Böyle çağdaşlık olur mu? Kimse inanmıyor bu adamlara. Kimse inanmıyor milletvekillerine. Kimse inanmıyor bakanlara, makamlara. Ben önümdeki tabloya bakarım, bakana bakmam. Ben millete bakarım, milletvekiline bakmam. Ben topluma bakarım, parlamentoya bakmam. Toplum inim inim inlemektedir. Enflasyon almış başını gidiyor. Bir Amerikan doları 132 bin liraya çıkmıştır. Ben buna bakarım. Allah'tan korkun. Bir sığır 180 milyon lira. Bu ne? Nasıl kurban keseceksiniz? Nasıl kurban keseceksiniz? Nasıl kurban keseceksiniz? Bunlar milleti kurban edecek galiba. Sığırı değil insanı kurban edecekler. Yapmayın Müslümanlar. Müslümanlıktan uzaklaştıkça dünyanız da haram olacak, ahiretiniz de haram olacak. Hollanda, Konya'dan küçük memleket. Konya'mızdan küçük bir arazi. Deniz seviyesinden aşağıda cehennemlik bir yer. Sel basıyor. 15 milyon insan yaşıyor. Ama o kadar hayvan üretiyor, et üretiyor, süt üretiyor, yumurta üretiyor, tavuk üretiyor ki şu anda Hollanda'da bizim paramızla etin kilosu 150 bin lira. Allah'tan korksun parlamento, Allah'tan korksun Çankaya. Niye benim insanım, niye benim insanım bu nimetlerden faydalanmasın? Niye beni mahrum ettiniz? Niye beni mahkum ettiniz? Niye kurban kesemiyorum? Niçin canımın istediğini alamıyorum? Ne günahım var benim? Ne kusurum var benim? Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yadurruküm men dalle izehtedeytüm. Siz Müslüman olduğunuz müddetçe size kimse zarar veremez diyor Hazreti Allah. Siz mümin kaldığınız müddetçe, vakit yaklaşıyor, Hazreti Ali'den kurban olduğum Hazreti Ali, Aliül Murtaza, kerremallahu vecheh, Aliül Murtaza, radıyallahu teala anhü, büyük evliya, şah-ı velayet, kainatın efendisinin damadı, Hazreti Fatıma-tü Zehra'nın muhteşem ve muhterem kocası. Hazreti Ali Efendimiz'den bir hadiseyi nakledeyim de ne olur değerli Müslümanlar, temiz insanlar, abdestli kardeşlerim, kontrollü kardeşlerim, şuurlu kardeşlerim, ne olur şu anlatacağım hadiseyi aklınızda tutun. Şöyle bir 5 dakikanızı ne olur bana değil Hazreti Ali'ye verin. Ben istemiyorum 5 dakikanızı. Hazreti Ali namına istiyorum. Hazreti Ali için 5 dakikanızı verin. Ondan anlatıyorum hadiseyi. Bütün kitaplara geçmiş bir hadisedir. Önümde de kitapta var. Oradan kısaca nakledeyim. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh Efendimiz bir gün, günün birinde ahirete inanmayan, öldükten sonra dirilmeye inanmayan, hesap gününe, mahşer gününe, kıyamet gününe inanmayan bir inkarcıyla konuşuyorlar. Fikir alışverişi yapıyorlar. Allah'a inanmayan bir adamla konuşulur mu? Konuşulur. Konuşmamız lazım. Konuşmamız lazım. Bir hocanın sakınmaması lazım. Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan adamlara şimdi bir kelime söylüyorlar. İsimlerine bir kelimeyle hitap et. Nedir siz söyleyin? Ateist. Ateist. Ateizm. Allah'a inanmazlık, ahirete inanmazlık diye bir cereyan var. Bu cereyanın adına ateizm diyorlar. Allah'a, ahirete inanmayan adama da ne diyorlar? Ateist diyorlar. Bu kelimeleri tutalım aklımızda ya. Kültürümüz artsın biraz. Kültürümüz artsın. Hazreti Ali Efendimizin zamanında da Allah'a ve ahiret gününe inanmayan adamlar var. Evet. Müslümanlarla beraber yaşıyorlar. Müslümanlar bu adamlara konuşuyor, görüşüyor, fikir alışverişinde bulunuyor. Onların da hayat hakkı var. Yani bir İslam toplumunda, bir Müslüman toplumda Allah'a inanmayanların hayat hakkı yok mu? Var, onlar da yaşarlar. Zorla inandıramasın, vuramasın, çatamasın, çarpamasın, kulağını da hiç çekemesin. Allah öyle istemiştir. Yani Müslüman bir toplumda İslam'a inanmayanların yaşam hakkı yok mu zannediyorsunuz? Olur mu öyle şey? Müslüman bir toplumda Allah'a inanmayan da yaşayacak, Ermeni de yaşayacak, Yahudi de yaşayacak, Hristiyan da yaşayacak, çırçıplak dolaşan kadın da yaşayacak, başı açık kadın da yaşayacak. Vallahi bir fiske vuramasın, hakaret edemesin, saldıramasın, öldüremesin, engel edemesin. İslam budur. Bunun dışındaki bağnazlıktır. İslam'ın dışındaki bir hadisedir. İslam'a iftiradır. Allah'a iftiradır. İkrah yoktur. Dileyen inanır, dileyen inkar eder. Allah böyle söylüyor. Sen kimsin ki baskı yapıyorsun? Sen kimsin ki zorluyorsun? Allahu Teala Habibine soruyor. Efe ente tükrihün nas hatta yekunu müminin. İnsanlar mümin ve Müslüman olsunlar diye sana insanları zorlama hakkı veren kim? Habibim, sakın zorlamayasın. Efe ente tükrihü, sen mi zorluyorsun? Ey Habibim, senin zorlamaya hakkın yok diyor. Vallahi Kur'an yasaklıyor. Zorlama yoktur, cebir yoktur, ceza yoktur, baskı yoktur, diretme yoktur, dayatma yoktur. Ne olur İslam'a iftira etmesinler. Ne olur bugünkü Müslümanların haline bakın. İslam budur demeyin. Bugünkü Müslümanlara bakıp da İslam budur demeyin, demeyin, demeyin. Yanlışlık yapmayın. Müslüman başka, İslam başka. Bugünkü toplumun neresi Müslüman? İslam'ı bilmiyor, Kur'an'ı bilmiyor, kıldığı namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstahaplarını, mübahlarını, haramlarını, müfsitlerini, mekruhlarını, hikmetlerini, gayesini, manasını, hedefini vallahi bilmiyor. Bilmeyen Müslüman Müslüman olamaz, ilimsiz Müslüman olmaz. İhlası olmadan, ilim olmadan, araştırma olmadan, Kur'an olmadan, sünnet olmadan İslam olmaz, mümkün değil. Hazreti Ali Efendimiz Allah'ı tanımayan, ahirete de öldükten sonra dirilmeye inanmayan bir inkarcıyla oturmuşlar, samimi samimi konuşuyorlar. Yer Medine. Ve inkarcı soruyor. Diyor ki ey Ali, bakın ne kadar enteresan, ne kadar samimi bir hitap. Ey Ali diyor. Senli benli konuşuyorlar. Ey Ali, sen diyor alim bir adamsın. Alim. Hakikaten Arap toplumunun, İslam toplumunun, Mekke toplumunun, Medine toplumunun en büyük alimi Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali'nin üstünde alim yoktur. Peygamberimiz Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. El-ilmü ilim. El-ilmü medinetün. Ne demek Medine? Şehir demek. El-ilmü medinetün. İlim bir şehirdir. ve babuha Aliyyü veya ve Aliyyü babuha. İlim bir şehirdir. Hazreti Ali o şehrin giriş kapısıdır. Şehrin giriş kapısı Ali. Diyor ki ey Ali, sen büyük bir alimsin, hikmet adamısın, ilim adamısın. Günde diyor 5 defa abdest alıyorsun. Zorunan zahmetine hani suyu bulabildiğin oluyor, bulamadığın oluyor. Günde 5 defa duruyor, namaz kılıyorsun, yatıp kalkıyorsun, yatıp kalkıyorsun. Senede bir ay diyor aç kalıyorsun, bu sıcakta, bu uzun günde oruç tutuyorsun. Sayıyor. Bizim gibi diyor canının istediği yapamıyorsun, istediğin kadınlarla düşüp kalkamıyorsun, yatıp kalkamıyorsun. Nimetlerden mahrum oluyorsun. Oyun oynayamıyorsun, kumar oynayamıyorsun, zevk-ü sefa yapamıyorsun ona göre. Bütün bunları öldükten sonra dirilmek var diye, ahiret var diye, vel ba'su ba'del mevt, öldükten sonra dirilmek var, hesap var diye yapmıyorsun. Ben sana soruyorum diyor, ya yoksa, ya yoksa, ya yoksa, yoksa ahiret. Şurayı bir anlayalım bugün Müslümanlar. Gençlerimize söylüyorum. İnkarcı ya diyor Ali, ey Ali ya yoksa, ya ahiret yoksa, ya öldükten sonra dirilmek yoksa, ya hesap kitap yoksa, ya mahşer yoksa, ya mahkeme-i kübra yoksa, senin bütün bu yaptıkların boşa gitmeyecek mi diyor. Kıldığın namaz boşa, tuttuğun oruç boşa, çektiğin zahmet boşa, aldığın abdest boşa, boşa, boşa gitmeyecek mi? Ya ahiret yoksa? Müslümanlar, bakın şimdi. Hazreti Ali buna cevap veriyor. Ne olur bu cevabı aynen söyleyeyim, aklımızda tutalım, insanlarımıza söyleyelim, arkadaşlarımıza anlatalım, ikaz edelim, irşad edelim, ihtar edelim, yazık. Vallahi hayatlarını kumar masasında harcıyorlar. Yazık, çok yazık. Hazreti Ali bir tek cevap veriyor. Hani dedi ya o, ya yoksa, ahiret yoksa, vel ba'su ba'del mevt, yani öldükten sonra dirilmek yoksa, kıldığın namaz boşa, oruç boşa, hac boşa, zekat boşa, cihat boşa, dediği zaman Hazreti Ali diyor ki, ey inkarcı adam, ey inanmayan adam, bakın hakaret yok, hakaret etmek yok, fikrini, inkarcının inkarını beğenmezsin, beğenmeyeceksin, tamam. Adamın fikrini beğenmeyebilirsin, adam zındıktır, kafirdir, inkarcıdır, beğenmeyebilirsin. Ama adama hakaret etmek dinimizde haramdır. Hayvan, efendim canavar, şu adam, namussuz adam, şöyle adam, böyle adam diyerek adama hakaret etmek yoktur. Fikrini çürütebilirsen çürüt. Değişik bir fikir koyarsan koy. Ama saldırmak yoktur, hakaret yoktur, küfür yoktur, sövmek yoktur. Hazreti Ali diyor ki, ey inkarcı adam, ey inanmayan adam, sen ya yoksa dedin, yoksa bir kelime. Ben de sana cevaben diyorum ki, ya varsa, ya varsa, bak bir kelime. Ya varsa, öldükten sonra dirilmek varsa, sen yoksa diyorsun, yok olduğuna ait bir delil yok. Kimse ahiretin yokluğunu ispat edememiş. Kimse musalla taşını kaldıramamış. Kimse kabrin kapısını kapatamamış. Kimse hayatta kalamamış. Kimse devamlı kalamıyor, öyle mi değil mi? Kimse önleyememiş. Tamam yoksa diyor. Hazreti Ali cevaben, ya varsa, muhteşem bir cevap, bir kelime. Ve devam ediyor. Bakınız arz ediyorum. Hazreti Ali cevap veriyor. Ölüm ötesinde, yani öldükten sonra ahiret hayatı ya varsa, ya mahşer varsa, ya hesap günü varsa, ey inkarcı adam, o zaman senin halin ne olacak? Senin halin ne olacak? O ortama kendini hazırlamadığın için, ahirete göre hazırlanmadın, tedbir almadın, tedarik yapmadın, senin halin ne olacak? Bakın. Eğer senin yoksa, öldükten sonra dirilmek yoksa, benim bunları namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, ibadet etmekten benim hiçbir kaybım yok. Hazreti Ali söylüyor, benim bir kaybım yok. Abdest aldım, temizlendim, ne kaybım var? Namaz kıldım, farz et ki ahiret yok, farz et ki Allah yok, farz et ki hesap kitap yok, namaz kıldım, ne kaybım var? Jimnastik yaptım, hareket yaptım, ne zararım var? Oruç tuttum, perhiz yaptım, ne zararım var? Fakirlere para verdim, ne zararım var? Beytullah'a seyahate gittim, ne zararım var? Eğer ey inkarcı diyor, senin zannettiğin gibi öldükten sonra dirilmek yoksa, benim bunları yapmaktan bir kaybım, bir zararım yok. Ne kadar güzel. Bir zararım yok. Ama benim inandığım şekilde öldükten sonra dirilmek ve ahiret hayatı varsa, bundan kesin olarak kazançlı çıkacak taraf yine ben olacağım diyor Hazreti Ali. Ben kazançlı çıkacağım. Sen ise ahireti inkar eden, öldükten sonra dirilmeyi inkar eden sen ise böyle bir hayatın olabileceğini değerlendirmeyip gerekli çalışmaları, gerekli hazırlıkları yapmadığı için sonsuza kadar zararda olan sen değil misin diyor. Benim zararım yok. Ahiret yoksa benim zararım yok. Ben kârdayım. Ama ya ahiret varsa ben zaten yapmışım, hazırlanmışım, benim işim tamam. Sen ne olacaksın diyor. Senin hazırlığın yok, senin tedbirin yok, senin tedarikin yok. Bir kelimeyle adam biraz düşünüp şöyle kafasını kaldırıp vallahi ya Ali sen haklısın diyor, haklısın diyor ve kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyerek vallahi iman ediyor. Hazreti Ali'nin cevabı ne kadar muhteşemdir. İslam'da kumar yoktur. Kumarcılık haramdır. Niye haramdır? Bir hayalin peşinden gidiyorsun. Şimdi gidiyorsun milli piyangodan bir bilet alıyorsun. Bakın Allah aşkına püf nokta şurasıdır. Ne diye alıyorsun sen bu bileti? 3 milyon 5 milyon verip bir bilet alıyorsun. Niçin alıyorsun? Adam bir tezgah kurmuş kumarcı. Ne diyor? 50 milyar çıkacak. 50 milyar çıkacak, çıkacak. Kime çıkacak? Bir kişiye çıkacak. O bir kişiye 50 milyar çıkacak diye, bakın 50 milyar çıkacak diye 10 milyon adam belki bana da çıkar, bana da çıkar hayaliyle, zannıyla, aptal gibi, ahmak gibi. Belki bana çıkar, belki bana çıkar diye. Milyonları yatıran adam vallahi bu İslam'da yoktur. İslam'da yoktur. Hayatınızı böyle kumar masasına yatıramazsınız. Öldükten sonra dirilmek acaba var mı yok mu? Hele öleyim de öldükten sonra varsa ne yapacaksın? Geriye dönüş yok, tedbirin yok, çaren yok, amel yok, bir şey yok. Öldükten sonra iş bitiyor. İbadet yok, namaz yok, oruç yok. Öldükten sonra bitti her şey. Demek ki bir Müslüman inandıktan sonra o iman o Müslümanı korumuştur, muhafaza etmiştir, onu tedavi etmiştir. Mümin zararda değildir, ziyanda değildir, fitnede değildir. O mümin doyumludur, doyumsuz değildir, uyumludur, uyumsuz değildir. Tabiatla barışıktır, çevresiyle barışıktır. Dünyayı iyi anlamıştır, ölüm ötesine inanmış, hayatı ona göre değerlendirmiş, tartmıştır, ölçmüştür, biçmiştir, ayarlamıştır. Müslüman akıllıdır, ılımlıdır, ilimlidir. Hayatın manasını bilir, hedefini bilir, musallayı bilir, toprağın altını bilir. Musalla taşında başbuğ da olsa, cumhurbaşkanı da olsa, genel kurmay başkanı da olsa, musalla taşına geldiği zaman her kişi niyetine deneceğini bilir, bilir, şaşırmaz, şımarmaz, çıldırmaz, çatlamaz, zalim olmaz, kafir olmaz, katil olmaz. Öyle mi değil mi? İslam bir garantidir. Toplumumuzun garantisidir. Hayatımızın garantisidir. Türkiye'mizin garantisidir. Orta Doğu'nun garantisidir. Hayatın garantisidir. Saadetin, mutluluğun, barışın, bağışın garantisidir. Bu duygularla önümüzdeki hafta inşallah Kurban Bayramı'na kavuşacağız. Allah-u Teala şimdiden mübarek eylesin. Önümüzdeki hafta iki bayram var. Birisi biliyorsunuz Kurban Bayramı, birisi de haftalık bayram olan Cuma Bayramı. Önce bayram namazını kılacağız, arkasından kurbanlarımızı keseceğiz. Belki kurban işlemlerimiz bitmeden tekrar hangi namaza geleceğiz siz söyleyin? Cuma namazına, Cuma namazına. Hem Cuma hem kurban aynı güne geliyor. Cuma namazına geleceğiz. İnşallah Teala haftaya Cuma namazında hem bayram gününde hem Cuma günde yine buradayız. Muhteşem bir Cuma sohbeti, bayram sohbeti, kurban sohbeti yapmak üzere hafta, önümüzdeki hafta buluşmak üzere Allah-u Teala cümlemizi rızasına, rahmetine, inayetine, hidayetine, bereketine, cennetine, cemaline kabul eylesin inşallah. Bütün hayırlarımızı, hizmetlerimizi, himmetlerimizi, gayretlerimizi, çalışmalarımızı dergahında kabul eylesin inşallah. Milletimize, memleketimize, bizi idare edenlere insaf, iman, Kur'an, adalet nasip eylesin inşallah. Yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı, ülkemizi, bölgemizi, dünyamızı felaketlerden, musibetten Rabbim halas eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Aa, hiç duyarlı değil adam, ilgilenmiyor ya. Neyime lazım diyor, kim ne yaparsa yapsın diyor. İlgilenmiyor, neme lazım diyor, sessiz kalıyor, hissiz kalıyor, duyarsız kalıyor, ilgisiz kalıyor. Çabalamıyor, önlemeye çalışmıyor. Ve bir takım tedbirler almak için koşuşmuyor, toplanmıyor, kimseyi ikaz etmiyor. Bir araya gelmiyorlar, yardımlaşmıyorlar, kötülüğün önüne geçmek için tedbir almıyorlar. İşte bu toplum en kısa zamanda Allah'ın rahmetinden çıkar, lanetine uğrar. Kötülüklerin istilasına uğrar, işgaline uğrar. Kültür emperyalizminin altında kalır. İslam kişiliğini kaybeder, namusunu kaybeder, haysiyetini kaybeder, şahsiyetini kaybeder. Bir Müslüman toplumun bozulmaması, çözülmemesi, sapıtmaması, çarpıtmaması için